expert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 17 października i jest punktualnie 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Jeszcze dziś mamy poznać oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych, ogłosi je PKW. A za pół godziny nadzwyczajna narada przywódców unijnych krajów w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie. W ogrodach Pałacu Prezydenckiego posadzono jabłoń upamiętniającą rodzinę Ulmów. Państwowa Komisja Wyborcza jeszcze dziś ma ogłosić ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych. Z danych ze 100% obwodów wynika, że Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 35% głosów, Koalicja Obywatelska 30,7%, Trzecia Droga prawie 14,5%, a Konfederacja nieco ponad 7%. Frekwencja była rekordowa i wyniosła ponad 74,38%. Nie później niż w ciągu 90 dni po głosowaniu Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego rozstrzyga o ważności wyborów do Sejmu i Senatu. Jednak wcześniej musi rozpoznać wszystkie protesty wyborcze. Na ich ewentualne zgłoszenie jest 7 dni, wyjaśnia radca prawny z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, Kamila Warcaba. To jest termin, w którym każdy wyborca może zgłosić protest co do ważności tych wyborów. Oczywiście on musi spełniać pewne wymogi formalne, zawierać zarzuty, wskazywać od kogo pochodzi dane tej osoby, która ten protest składa. Natomiast jest taka możliwość. Tą ważność wyborów w przypadku wyborów parlamentarnych stwierdza Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego i ma na to 90 dni. W tym czasie musi rozpatrzeć wszystkie wniesione protesty. Jeżeli protest spełnia warunki formalne, to Sąd Najwyższy może uznać, że jest niezasadny lub zasadny. W tym drugim przypadku Sąd Najwyższy wskazuje, czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik wyborów. W komentarzach brytyjskich mediów po wyborach w Polsce dominuje zadowolenie z wyniku, ale analizy przestrzegają, że ewentualny przyszły rząd będzie się zmagał z poważnymi wyzwaniami. Według Financial Times, tu cytat, ścieżka do liberalnej demokracji otwiera się na nową. Dziennik jest zdania, że wzrosnąć może rola Warszawy w Unii. Zadowolenie wyraża centroprawicowy Times. Ocenia w komentarzu redakcyjnym, że w unijnej polityce powraca umiarkowanie. Podkreśla solidarnościowy rodowód lidera KO Donalda Tuska, który, jak to ujmuje Times, przeciwstawił się wyzwaniu ze strony populistycznej i ksenofobicznej prawicy. Na stronie konserwatywnego Daily Telegraph publicysta Tom Harris ocenia z kolei, że powrót Donalda Tuska otworzy brexitowe rany, ale przypomni też Brytyjczykom o wadach Unii Europejskiej. Brytyjskie media piszą o wyzwaniach, na przykład o tym, że dzisiejsza opozycja jest bardzo różnorodna. Podkreślają rolę prezydenta Dudy. Guardian i Financial Times dodają, że wyzwanie dla ewentualnej nowej administracji to także stworzenie oferty dla wyborców PiS, który cieszy się dużym poparciem. Financial Times ocenia, że część tych ludzi wspomina rządy Platformy jako, tu cytat, pełne samozadowolenia i wyniosłości. Media podkreślają też wysoką frekwencję w polskich wyborach. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Za pół godziny powinna się rozpocząć nadzwyczajna narada przywódców unijnych krajów dotycząca ataku Hamasu na Izrael. Odbędzie się w formie wideokonferencji. Zwołał ją przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Ogłoszenie wspólnego unijnego stanowiska, temu ma służyć dzisiejsza wideokonferencja. Szef Rady Europejskiej w opublikowanym nagraniu zapewnił o solidarności z narodem żydowskim, ale też podkreślił: Izrael ma prawo do obrony, ale przy pełnym poszanowaniu międzynarodowego prawa humanitarnego. Atak Hamasu na Izrael będzie miał konsekwencje dla Unii, podkreślał Charles Michel i przestrzegał przed falą migracyjną. Istnieje poważne ryzyko migracji i przemieszczania się dużej liczby osób do krajów sąsiadujących. Oświadczenie przewodniczącego Rady różni się od oświadczenia przewodniczącej Komisji Europejskiej, które Ursula von der Leyen wygłosiła podczas piątkowej wizyty w Izraelu. Podkreślała ona przede wszystkim prawo Izraela do obrony, ale nie wspomniała o konieczności poszanowania prawa humanitarnego. To wywołało krytykę m.in. Irlandii, Belgii i Francji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Andrzej Duda zasadził w ogrodach Pałacu Prezydenckiego jabłoń upamiętniającą rodzinę Ulmów, która oddała swoje życie pomagając Żydom podczas II wojny światowej. Andrzej Duda powiedział, że drzewo jest symbolem odwagi i poświęcenia Polaków, którzy umierali pomagając innym ludziom. Ta jabłoń jako drzewo owocowe, drzewo, które przynosi plon, drzewo, które rodzi życie, które daje owoce i po tych owocach ich poznacie. Te owoce w jakimś sensie są również tym plonem życia tych ludzi, którzy ratowali swoich bliźnich w czasie okupacji niemieckiej, bliźnich żydowskiego pochodzenia, żydowskiej narodowości, swoich współobywateli i którzy, tak jak w przypadku rodziny Ulmów, bywało oddawali również i życie za tą pomoc, mając pełną świadomość tego ryzyka. Rodzina Ulmów z Markowej na Podkarpaciu została zamordowana przez Niemców za udzielanie schronienia Żydom podczas II wojny światowej. We wrześniu cała rodzina została włączona w poczet błogosławionych Kościoła katolickiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 17:00 teraz w prognozie pogody o tym, że do końca dnia pogodnie, choć na północy może się chmurzyć i przelotnie padać, no i tej nocy od minus 5 stopni w rejonach podgórskich, choć miejscami w centrum przygruntowe przymrozki też możliwe, do minus 3, to jednak w większości regionów koło plus 2, plus 3 stopni, a najwyższa temperatura tej nocy na wybrzeżu do plus 6. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a jutro w większości regionów słonecznie, choć na północnym wschodzie może się chmurzyć, na wybrzeżu i Suwalszczyźnie także przelotnie padać. Wiatr słaby i umiarkowany na północnym wschodzie, dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. No i temperatura jutro od 7 stopni na Pogórzu, na krańcach wschodnich 9, nad samym morzem i na Dolnym Śląsku najwyższa jutro do 13 stopni Celsjusza. Jak mówiliśmy przed 17:00, nie tylko seniorska reprezentacja Polski walczy o awans na Mistrzostwa Europy, nasze młodzieżowe drużyny piłkarskie również. Chodzi mi po głowie taki pomysł, aby nasza drużyna nauczyła się tańczyć taniec haka albo w szatni, nawet patrząc w lustro, albo podzielić drużynę na dwie części i patrząc sobie w oczy. Widziałam taniec haka na żywo i powiem, że naprawdę robi wrażenie. A może taki mecz reprezentacja seniorska kontra U19 albo U21? Co państwo na to? Program Trzeci Polskiego Radia. A w pamięci mamy to, że 50 lat temu Polska w pamiętnym meczu na Wembley zremisowała z Anglią 1-1. Tych wspomnień jeszcze nie zabraknie po godzinie 17:00. Audycja popołudniowa teraz. Silogia. Minut po godzinie 17:00. Dziś poznaliśmy oficjalne, całościowe wyniki wyborów parlamentarnych, a przyniosły one kilka zaskoczeń, bo niektórzy prominentni politycy żegnają się z budynkiem przywiejskiej, a osoby, które znamy z nieco innej działalności, już niedługo zasiądą w poselskich ławach. Obiecaliśmy państwu po 15:00, że opowiemy o polityku, który dzięki pomocy psom pokonał współprzewodniczącego partii i słowa, niczym kandydaci na posłów w kampanii wyborczej, dotrzymujemy. Z psią pomocą do Sejmu dostał się Łukasz Litewka z Lewicy, który w trakcie kampanii na swoich banerach umieszczał wizerunki psów czekających na adopcję. Ta strategia się opłaciła. Mimo ostatniego miejsca na liście Litewka dostał prawie dwa razy więcej głosów niż startujący w tym samym okręgu lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. A to nie koniec wyborczych zaskoczeń. Pewnym zaskoczeniem jest niedostanie się do Sejmu posłanki Kwiecińskiej-Katarasińskiej, która była od 30 lat obecna w parlamencie. Wojciech Mościbrocki, politolog, WSB Merito. Nie dostały się również bardzo barwne postaci, takie jak Tadeusz Cymański, żeby teraz sięgnąć po drugiej stronie sceny politycznej. W Sejmie zabraknie też Jadwigi Emilewicz i Moniki Pawłowskiej, które startowały w wyborach z list PiSu. Z kolei z list KO miejsca w parlamencie nie wywalczył Andrzej Rozenek, a także Hanna Gil-Piątek. A w Konfederacji zawrzało, gdy okazało się, że Janusz Korwin-Mikke traci mandat na rzecz Kariny Bosak, żony Krzysztofa Bosaka. W niedawnym wykładzie to powiedział, że to, że on się nie dostał, jest najlepszym dowodem na to, że kobiety nie powinny mieć prawa głosu. Janusz Korwin-Mikke później w mediach społecznościowych tłumaczył, że nie miał na celu urazić pani Kariny Bosak. Do nietypowej sytuacji doszło też w okręgu opolskim. Pierwszy raz od ponad 30 lat mandatu nie uzyskał przedstawiciel mniejszości niemieckiej. Jest to spore zaskoczenie. Dr Marek Mazurkiewicz, Uniwersytet Opolski. Ogromna frekwencja rekordowa, która też nigdy wcześniej nie była tak wysoka jak dotychczas. W cudzysłowie ofiarą tej frekwencji jest właśnie Komitet Mniejszości Niemieckiej. A kto zadebiutuje w nowej kadencji Sejmu? Posłem zostanie znany dziennikarz historyczny Bogusław Wołoszański. Pierwszy raz w tej roli w Sejmie pojawią się też lider Polski 2050 Szymon Hołownia i Michał Kołodziejczak z Agrouni. Ale nie zabraknie też powrotów. Po zaciętej walce do Senatu dostał się Waldemar Pawlak, a z okręgu świętokrzyskiego miejsce w Sejmie zdobył nie kto inny jak Roman Giertych. Po 4 latach przerwy znów na sejmowej mównicy będziemy mogli zobaczyć też Ryszarda Petru. Cały naród murem za panem. O politycznych zaskoczeniach po wyborach parlamentarnych. Kogo zabraknie, kogo nowego zobaczymy i usłyszymy. O tym relacjonował Bartosz Bielecki. Bardzo dziękujemy. Audycja popołudniowa, 12 minut po godzinie 17. O, cicho. Tu się audycję prowadzi, no naprawdę. Zapraszamy do trójki teraz. Baranowski. Zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbije w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę. Bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za Nirwaną w MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze wychowany na CD. Przez 90 lata. No. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że jednak z grubsza jest okej. Zdecydowanie za szybko. Czas serwuje nam przyszłość. Choć nie wszystko mi wyszło, dalej pozostaję optymistą. Warto myśleć dobrze. Myśleć dobrze. Nic więcej. Przyjaciele, dobrze, że ich mam. Na każdego mogę liczyć. Nieraz ratowali cały mój świat. Jak ten super człowiek z DC. No. Dzięki nim wiem dobrze. Wiem dobrze, kim jestem. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że Panowskiej w audycji popołudniowej. Mówiliśmy o tym, że użytkowników UTO, także cyklistów, rowerzystów, którzy zdają sobie sprawę z ewentualnych konsekwencji, decydują się na OC w życiu prywatnym, przybywa i państwo także w tej sprawie. 2 2 7 3. Czy nie lepiej byłoby w ogóle ubezpieczać nie tyle pojazdy, co danego kierowcę? Bo my mamy już teraz problem z samochodami. Mamy po 2-3 samochody. Każdy samochód jest ubezpieczony, jeden jest kierowca. Rowerów jest jeszcze więcej. I co wtedy? Rower by musiał być indywidualnie oznakowywany, żeby stwierdzić, że to akurat do tego roweru jest. A my mówimy o tym dlatego, że rower elektryczny to nie pojazd mechaniczny, tak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tym samym odsunął w czasie wprowadzenie obowiązkowego OC dla rowerzystów. To, że rośnie nam ilość ludzi, którzy wykupują ubezpieczenie w życiu prywatnym, to niestety nie wynika z tego, że nam się świadomość w społeczeństwie poprawia, ale wynika z tego powodu, że po prostu jesteśmy jako naród coraz bardziej zakredytowani, a w momencie takim, jak ktoś bierze kredyt, to musi wykupić ubezpieczenie albo na życie, albo na nieruchomość. Piękna jesień, nie tylko latem czy wiosną jeździmy rowerami, także jesienią, zimą, a może właśnie OC obowiązkowe dla rowerzystów. 2 2 7 3. Muzycznie Nirwana, państwo jeszcze w sprawie Czarnej Wołgi. Czarna Wołga to była taka rzecz, w której straszono małe dzieci. Ponoć różki miały jeździć i porywać dzieci. Trójka. Program 3. Trzeci Polskiego Radia. To już 601 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosjanie w ciągu ostatnich godzin zbombardowali kilka miejscowości na wschodzie kraju, gdzie Władimir Putin ogłosił sukces militarny. Tymczasem liczne dowody wskazują na przytłaczające straty, ale to nie jedyne kłamstwa, które w ostatnich dniach płyną z Kremla. Co obecnie dzieje się za naszą wschodnią granicą i w jakim położeniu geopolitycznym jest obecnie Rosja, to sprawdzała Monika Suszek. Od kilku dni rosyjskie wojska atakują, usiłując zamknąć w kotle Ukraińców broniących miasta Awdijiwka w obwodzie donieckim. Ciężkie walki toczą się również na północ od okupowanego Doniecka i Awdijiwki w mieście Krasnochoriwka, mówi rzecznik ukraińskiej Armii Ochotniczej Południe Sierhiej Bratczuk. Najbardziej zagrożone miasto Krasnochoriwka. Już trzeci dzień z rzędu Rosjanie atakują je tak intensywnie, jak to tylko możliwe. Jest to walka o dominujące wzgórza, które dają strategię. Strategiczną inicjatywę tym, którzy je kontrolują. Dziś te wzgórza należą do nas. Strategicznym celem wojsk rosyjskich jest zdobycie Awdijiwki, a następnie szybkie natarcie w kierunku Pokrowska. Ukraińscy dowódcy o tym wiedzą, dlatego byliśmy przygotowani na rosyjskie ataki i dziś Rosjanom to się nie udaje. Ale Rosja próbuje prężyć Moskwę nie tylko militarnie, ale również na arenie międzynarodowej. Prezydent Rosji Władimir Putin przybył do Chin na spotkanie ze swoim, jak sam go określa, drogim przyjacielem Xi Jinpingiem. Według politologa doktora Andrzeja Szabaciuka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Europy Środkowej, wizyta w Chinach to poszukiwanie jakichkolwiek kontaktów na arenie międzynarodowej. Przede wszystkim celem Rosji jest pokazanie, że ona nie jest izolowana na arenie międzynarodowej, że ma potężnych sojuszników, z którymi prowadzi rozmowy. Oczekuje od Zachodu, aby to Zachód pierwszy ustąpił, czy ewentualnie Ukraina. Bo Chiny wiemy, że od początku wojny i gospodarczo, i po części też militarnie, bo przekazuje na przykład kamizelki kuloodporne, hełmy, pakiety takie medyczne, które są wykorzystywane na froncie. Ale też wiemy, że drony chińskie trafiają na Ukrainę i są wykorzystywane przez armię rosyjską, więc Chiny są ważnym partnerem i bez Chin niewątpliwie Rosji byłoby trudniej prowadzić wojnę przeciwko Ukrainie. Ale jak wiemy, wojna prowadzona jest również dezinformacyjnie. Moskwa oświadczyła, że będzie wycofywała się z traktatu o zakazie prób jądrowych, a według doktora Jarosława Wojtasa z Uniwersytetu USB Merito to kolejny straszak Władimira Putina. Takie działanie ma na celu zastraszenie opinii publicznej na Zachodzie, wywarcie takiego wpływu psychologicznego. Natomiast tego typu zabiegi są absolutnie skuteczne. One wynikają z mentalności Putina, takiego byłego funkcjonariusza kontrwywiadu. Tymczasem rosyjskie Ministerstwo Obrony publikuje informację, że 80% rannych wojskowych chce wrócić do służby z protezami. Według danych resortu zdrowia aż 54% uczestników wojny na Ukrainie uznanych za niepełnosprawnych ma amputację kończyn. Rosjanie prowadzą najintensywniejsze od miesięcy ataki na ukraińskim froncie. Tak wzmożoną w ostatnich dniach rosyjską ofensywę ocenia brytyjski wywiad wojskowy, a o nasileniu rosyjskich ataków donoszą także ukraińscy dowódcy i sami eksperci. 24 minuty po 17. Stoję na drodze. Nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół.

Szef gabinetu prezydenta zapewnia, że zostaną dotrzymane wszystkie konstytucyjne procedury, jeśli chodzi o tworzenie nowego rządu. Paweł Szrot pytany o to, kiedy prezydent Andrzej Duda rozpocznie konsultacje ze środowiskami parlamentarnymi na temat wyłonienia nowego gabinetu, stwierdził, że prezydent ma na to czas, a kadencja obecnego Sejmu upływa 14 listopada. Minister dodał, że prezydent desygnuje na prezesa Rady Ministrów osobę wskazaną przez większość parlamentarną, a na tą trzeba poczekać. Czarne chmury nad głową unijnego komisarza z Węgier. Według węgierskich mediów cztery frakcje Parlamentu Europejskiego chcą zainicjować procedurę odwołania urzędnika, który w Komisji Europejskiej zajmuje się sąsiedztwem i rozszerzeniem. Czary goryczy miała przelać jego niedawna zapowiedź wstrzymania środków unijnych dla Palestyny. Od początku września ratownicy grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego prawie 100 razy nieśli pomoc potrzebującym. Właśnie opublikowali podsumowanie swoich akcji w mediach społecznościowych. To były różne interwencje. W ostatnią sobotę pomagali rowerzyście z Litwy, który złamał nogę. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus kończy świętowanie 55-lecia istnienia koncertem w Warszawie. Odbędzie się on jutro w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Orkiestra powstała w 1968 roku. Ma na koncie ponad 50 wydawnictw płytowych i setki transmitowanych na antenie koncertów. Pełny serwis o 18:00. A to już za niecałe 28 minut. No a teraz sport w trójce i Mateusz Warianka. Zapraszam. Polscy piłkarze do lat 19 przed momentem zakończyli swój trzeci mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zremisowali 3-3 z Niemcami. Przypomnę, że nasza kadra na inaugurację niespodziewanie przegrała 0-2 z Macedonią Północną, a później ograła 3-0 Kazachstan. Do drugiej rundy kwalifikacji awansują dwa najlepsze zespoły. Za blisko godzinę o kolejne punkty w eliminacjach Euro powalczy kadra U21 prowadzona przez Adama Majewskiego. Polacy zagrają z Estonią. Magdalena Fręch nie zdołała awansować do drugiej rundy tenisowego turnieju rangi WTA w Monastyrze. Polka przegrała z niżej notowaną Hiszpanką Nurią Diaz 2-6, 6-0 i 4-6. W Tunezji gra też Katarzyna Kawa, która mierzy się z Włoszką Martiną Trevisan. I mamy na razie remis 1-1. Pierwszą partię Polka wygrała 6-3, w drugiej przegrała 3-6, a w trzeciej prowadzi 1-0. Z niżej notowaną tenisistką przegrała dziś też Magdalena. To miało miejsce w chińskim Nanchangu. Polka w pierwszej rundzie uległa Rosjance Valerii Savence 5-7, 6-3 i 6-7. I wracamy jeszcze do piłki nożnej, bo dziś obchodzimy równą 50. rocznicę zwycięskiego remisu na Wembley. W 1973 roku reprezentacja Polski zremisowała 1-1 z Anglią w meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Ten wynik dał naszej kadrze awans na mundial w RFN. Gola dla podopiecznych trenera Kazimierza Górskiego strzelił w 57. minucie Jan Domarski, a wyrównał 6 minut później z rzutu karnego Alan Clark. Domarski tak wspomina tę sytuację. Zacząłem start jeszcze na swojej połowie, bo liczyłem, że zalążek tej akcji może doprowadzić do tego, że będzie sytuacja bramkowa. I tak się złożyło, że akuratnie Grzesiu zagrał do mnie, a ja tylko ją wykończyłem. Strzał był rzeczywiście bardzo mocny, a to, że Shilton popełnił błąd, to jest jego sprawa. Bramkarz Jan Tomaszewski podkreśla, że to trener Kazimierz Górski był autorem tego sukcesu. Myśmy mecz na Wembley grali 11 i człowiekiem, który zatrzymał Anglię, mówił to z pełną odpowiedzialnością za słowo, był pan Kazimierz Górski, który te puzzle, 11 tych puzli tak poustawiał, że myśmy grali tak jak ta pięść muszkieterów. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Na mundialu w 1974 roku Polacy zajęli trzecie miejsce, a państwo też do nas dzwonią w tej sprawie. Oglądałem wczoraj powtórkę meczu sprzed 50 lat na Wembley i muszę powiedzieć, że miałem ciary. Przypomniały mi się młodzieńcze lata, jak żeśmy głośno krzyczeli, kiedy zremisowaliśmy z Anglią na Wembley i kiedy Jan Tomaszewski Anglię zatrzymał. Jutro w większości regionów słonecznie, jedynie na północnym wschodzie będzie się chmurzyć, na wybrzeżu i Suwalszczyźnie może przelotnie padać, a wiatr słaby, umiarkowany na wschodzie, dość silny w porywach do 55 km na godzinę. Jutro od 7 stopni na Pogórzu, na krańcach wschodnich 9, a nad samym morzem i na Dolnym Śląsku do 13 stopni Celsjusza. W audycji popołudniowej dziś mówimy o obowiązkowym OC na rower. 2 2 7 3.

skoro Trybunał uznaje, że rower elektryczny nie jest pojazdem mechanicznym, to idąc dalej, być może auto elektryczne nie jest autem mechanicznym i też nie powinno podlegać ubezpieczeniom. O, ciekawostka. My dziś o tych ubezpieczeniach dla rowerzystów, ale jak się okazuje, nie tylko. Uważam, że każdy kierowca powinien być ubezpieczony, czy jedzie rowerem, czy jedzie samochodem, czy nawet przecież pieszy też może spowodować kolizję. Jakże ważne pytania dziś w audycji popołudniowej stawiamy, a państwo odpowiadają 2 2 7 3. Obowiązkowe OC dla rowerzystów? Oczywiście, że tak, ale poszerzyłbym to również o obowiązkowy kurs na kartę rowerową, dlatego że rowerzyści bardzo często, nie znając przepisów, jeżdżą jak święte krowy. Jestem jak najbardziej w 100, a nawet w 200% za. Daleko nie szukać przykład mojego kuzyna, który został porządzony przez człowieka, który jechał na miejskiej hulajnodze. Złamane 2 żebra, facet tylko przeprosił, pojechał dalej. Coś czuję, że do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Obowiązkowe OC dla rowerzystów. 2 2 7 3. A już za chwilę nasza popołudniowa rozmowa. Samoloty lecą po niebie, a ja niebo nie ma ciebie i nie będzie. Trochę się boję, kiedy sam stoję. Aeroplany nasze wszystkie odwołane i trochę. trochę szkoda, że tak jest. Ta niepogoda skończy się. No to my lecimy dalej za 11 minut 18. Teraz Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński. Dzień dobry panie redaktorze, kłaniam się państwu. Dzień dobry panie profesorze. Panie profesorze, jak pan sądzi, o czym świadczy wynik wyborów? No, wynik wyborów świadczy o tym, że nastąpi najprawdopodobniej zmiana władzy. Jak pan myśli, dlaczego? Wie pan, no to jest wypadkowa zarówno mobilizacji elektoratu opozycyjnego, jak i błędów, które zostały popełnione w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości. I mamy taką oto sytuację, że rząd Prawa i Sprawiedliwości powtarza, że to on wygrał wybory. Z drugiej strony jeszcze opozycja mówi o tym, że już jest gotowa do przejęcia władzy i dziś pan premier Donald Tusk mówi tak, a raczej apeluje do pana prezydenta Andrzeja Dudy. Wygrane demokratyczne partie są gotowe przejąć odpowiedzialność za rządy w każdej chwili. Co zatem dalej, jak pan to widzi? No, ja myślę, że to jest niepotrzebny pośpiech lidera Platformy Obywatelskiej. Wydaje mi się, że głoszone przez niego potrzeba zmiany, ale także takiego uspokojenia jedności, powrotu do jedności, to raczej zakładałoby, aby nie naciskać na pana prezydenta i pozwolić temu trybowi konstytucyjnemu spokojnie działać. No i tak czy tak, jeżeli faktycznie ta większość, którą matematycznie widzimy, będzie możliwa do skonsumowania, no to co najmniej przed świętami Bożego Narodzenia będziemy mieli sformowany rząd. No i to jest mniej więcej tradycja w polskich warunkach ustrojowych. Powiedział pan o nacisku. Ja się tak zastanawiam, czy teraz te najbliższe tygodnie, a kto wie, może nawet miesiące, to będzie paradoksalnie jeszcze większa polaryzacja społeczeństwa, o ile w ogóle może być większa. Czy może jednak to będzie jakieś wyciszenie nastrojów? No właśnie, jeżeli pozwolono by tym trybom konstytucyjnym prawda, obracać się swobodnie i jakby nie naciskać specjalnie i nie wprowadzać takiego właśnie elementu trochę, no nazwijmy to historycznego i żądania już władzy w sytuacji, w której to tak naprawdę, no mówi to lider partii, która nie wygrała wyborów, a który tylko próbuje przekonać nas wszystkich, że to zwycięstwo jest wynikiem no już tych sumarycznych, prawda, tej sumy zdobytych głosów przez partie opozycyjne, no to raczej będzie sprzyjało takiemu jednak nastrojowi pogłębiania się podziałów niż uspokajania sytuacji. No dobrze, no to przejdźmy może do innego wątku, myślę kwestii historycznej wręcz, czyli wysokiej frekwencji. Co z tego można odczytać, wyczytać? No na pewno jako socjolog wyczytuję z tego no, pewien pozytyw, jakim jest poprawa tego wskaźnika, którym nazywamy no, społeczeństwem obywatelskim, aktywność wyborcza, wysoka frekwencja wyborcza, no jest zawsze tym wskaźnikiem, jednym z pierwszych, który mówi o tym, że społeczeństwo jest dojrzałe, w którym to ma zaufanie do własnego systemu ustrojowego, no i w którym chce uczestniczyć w wyborach, mając wrażenie, czy mając przekonanie, że to jest realne działanie zmieniające sytuację w Polsce. No i ten poziom jakby zaufania, a przy okazji no jest to też laurka wystawiona ustrojowym warunkom panującym w Polsce, wbrew tym narzekaniom, że nie mamy praworządności. No mamy tutaj sytuację, w której ludzie wierzą ciągle, że ich zaangażowanie wyborcze ma sens. No, trudno, panie profesorze, chyba żeby było inaczej, no, gdyby nie mieli takiego poczucia, to znaczy, że już byśmy byli w naprawdę złym miejscu w naszym kraju. Na drugim biegunie jest z kolei referendum. Czy to zagadnienie zostało przegrzane, że wyszło jak wyszło? Ja myślę, że tutaj są działania opozycji, no, która sama nazywa się opozycją demokratyczną. No i w sytuacji, w której to referendum zostało ogłoszone, no jest to element demokracji bezpośredniej, nastąpiło daleko idące zniechęcanie ludzi, czy też wyśmiewanie tego przedsięwzięcia. No i to myślę, że to było zbędne, a przy okazji no, widzimy, że jest to też ten element, w którym to poza pochwałą polskiego społeczeństwa za to, że uczestniczy w wyborach, no możemy powiedzieć, jest też mały kamyczek do tego ogródka, polegający na tym, że no, nie potrafią Polacy do końca korzystać z szansy, jaką dostają, zwłaszcza gdy wszystkie sondaże potwierdzały, iż na większość z tych pytań odpowiadaliby zgodnie z wolą rządzących, bowiem no, mają słuszne obawy, że pewne procesy zmiany mogą zajść i być niekorzystne dla nich. A jak pan sądzi, gdyby na przykład tego typu referendum z trochę inaczej sformułowanymi pytaniami nie odbyło się w dniu wyborów, to czy wtedy wynik byłby inny? Lepszy? Wiążący? No właśnie, jest to pytanie, czy faktycznie przy tak wysokim progu 50% uprawnionych dopiero wybory, czyli referendum jest ważne, czy to jest w ogóle możliwe do uzyskania. No jednak ten czynnik, jakim jest głosowanie na konkretne osoby i tak dalej, uczestniczenie także w pewnym sporcie, nazwijmy to, wyboru własnych przedstawicieli, no sprzyja także zaangażowaniu politycznemu i ten pomysł no, był jakoś tutaj wkomponowany właśnie w tą możliwość osiągnięcia tego wysokiego progu ważności referendum. To jednym zdaniem na koniec, panie profesorze, Zjednoczona Prawica będzie teraz totalną opozycją, tak jak się to mówiło w ostatnich latach o obecnej opozycji? Ja myślę, że mają trochę inny gen propaństwowy, znacznie bardziej rozwinięty i myślę, że to będzie twarda opozycja, która będzie no, oczywiście kontrolowała rządzących, ale chyba bez tych różnego rodzaju form podważania wyboru i to chyba będzie ta różnica. No to przekonamy się już naprawdę niebawem. Socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński był gościem Trójkowego Komentarza Dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Przypominam Państwu, już za niecałą godzinę nasz cykl News albo Fake News, więc tak nie do końca jeszcze się żegnam, ale po 18:00 Michał Żołądkowski powita Państwa w audycji Po drodze z Trójką. Dziękujemy za spotkanie. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Krzysztof Sagan i Piotr Łodej. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.